Občané zírali na své zbraně. Změnili se v pečivo. Z pušek se staly dlouhé francouzské bagety se sladkou polevou, technicky vzato buchty. Z pistolí byly křupavé sladké žemle. Miniaturní laserové hlavně se změnily v sušenky. Střelec se podíval na svou lepkavou žemli. Vyprskl smíchy a začal se smát, až se popadal za břicho. Buchta. To je ten nejpokleslejší humor. Vyrazil ze sebe. Nejdřív se vzbouří roboti. Teď tohle. Postěžoval si nějaký občan. Co přijde dál? Kouzelné vlnění přecházelo přes mnohobarevný kubistický palác. Zdálo se, že se jeho zvrásněné kontury ohýbají a září novými barvami. Uvnitř stavby se objevily stromy. Se zavřeštěním z nich vzlétlo jakési stvoření, stejně polekané jako občané. Mohutná umouněná křídla rozvlnila vzduch, byla to harpie. Létala nízko nad hlavami úžaslých lidí a její špinavá nahá ňadra se zvedala a klesala, jak ze sebe chrlila zuřivé oplzlosti. K zemi klesala umaštěna péra. Harpie by stejně tak ráda zmizela z téhle podivné situace, jako si občané přáli, aby odlétla. Ty to dokážeš. Vydechla Merle vedle něho. Opravdu umíš čarovat. Věděla jsem to, ale nemohla jsem tomu úplně uvěřit. Jsem modrý adept, přisvědčil Stile a pozoroval dav občanů. Vyřadil pušky, ale nepřátel bylo stále víc než spojenců a východy zatarasily odhodlaně vyhlížející muži. Jeskyně totiž nezmizela, byla tu spolu s Loukou a Stile si nebyl jistý, co z toho je skutečnější. Možná by se měl odčarovat pryč. Ale jak by ho pak Schén našla? Musel tu zůstat tak dlouho, jak to bude možné. Přistoupil k němu nový občan. Měl na sobě světlehnědé roucho a vypadal sebejistě. Jsem snědý adept, oznámil. V tomhle rámci občan snědý. Stile si ho prohlédl. Nikdy se s ním ani v jednom z rámců nesetkal, možná proto, že se držel stranou. Ale už o něm slyšel. O snědém adeptovi se říkalo, že má zlý pohled. Stile si nebyl jistý, jak něco takového pracuje a neměl nejmenší chuť to zjišťovat. Nebuď pyšný tak, zaspíval. A zahal se v mrak. Mezi oběma čaroději se objevila mlha, která obklopila snědého adepta. Stile se ho pokusil uzavřít v mraku, aby nemohl svých očí využít ke kouzlení. Zdálo se mu, že když ho připraví o zrak, bude to mít ty samé účinky, jako když jeho připravili o řeč, ale každý adept byl proti kouzlům svých kolegů odolný a tomu asi překazí plány. Kde byla Schén? Stile si tu nemohl dovolit zůstat o mnoho déle. Možná by mohl zmizet a najít ji později s pomocí magie. V téhle chvíli se musel starat sám o sebe. Snědý adept se už oblakem prokousával, Stile viděl, jak se mračno rozděluje na části, jako by ho rozřezával neviditelný nůž, nejdřív svisle a pak vodorovně. Když se rozdělil, ztratil soudržnost a začal se rozpouštět. Za okamžik bude dočista pryč. Pak se ten jako nůž ostrý pohled obrátí proti Stilovi. Zahrál na harmoniku, aby svolal více sil a zase tu bylo něco podivného, co ho nutilo, aby se zarazil. Spatřil jiného muže, který tajemně mával rukama ve vzduchu. Stile ho poznal, byl to zelený adept. Snědý odvedl jeho pozornost, takže si nevšiml druhého. Přemohli ho. Nejsem příčinou této rozmíšky, ani jsem si ji nepřál, řekl zelený omluvně. Kéž bych se jí mohl vyhnout. Ale musím to učinit. Stile honem odtrhl harmoniku od úst. Proti magii mu jeho brnění nebylo k ničemu. Jiné místo, zaspíval, má síla. Ale snědému se podařilo provrtat středem mraku a nyní se jeho zhoubný pohled zabodl do Stila a přerušil zaříkávání. Nemohl ho zabít, dokonce ani zranit, ač by jinak obyčejnému člověku provedl cokoliv, ale přesto ho na okamžik zmrazil. A v té chvíli zelený dokončil svůj posunek. Stile zjistil, že se mění. Ruce se mu zcvrkávaly a splošťovaly a pokrývaly se šupinami. Nohy se mu slévaly v jednu. Proměňoval se v rybu. Prohrál bitvu s adepty kvůli přesile dvou proti jednomu. Jeho moc odolávala zlovolnému oku a ponechala ho zranitelného pro transformační kouzlo. Možná byla magie zeleného posílená o moc ostatních adeptů. Ale Stile si ještě mohl zachránit život. Skočil k temné vodě posvátné řeky Alf, která protínala roh domu. Jeho srostlé nohy ho vrhly kupředu, ale nedokázal dopadnout ve stoje. Plácl sebou na břicho a klouzal travou, které tu teď rostla místo podlahy. Usadilo se tu pár kousků jeho mraku, díky nim byl smíšený povrch kluský. Tomu pomohlo více. Mrskal ocasem a máchal ploutvemi a lapal po vodě, které by se mohl nadýchnout, tady na vzduchu se dusil. Řeka se přibližovala. Nějaký nepřátelsky naladěný občan se ho pokusil zastavit. Zastoupil mu cestu, po které se plazil. Stile toho využil, vzepřel se o jeho nohu a odrazil se zase o kus kupředu. Ale pořád byl příliš daleko od vody. Začínal vidět rozmazaně, možná to u rybích očí bylo normální, když byly déle z vody, ale také to mohlo být nedostatkem kyslíku. Mellon, který pochopil, oč běží, se k němu rozeběhl. Sehnul se, objal rukama Stilův rybí trup a zatáhl nahoru. Stile se sice trochu smrskl, ale pořád byl veliká ryba, těžká zhruba jako půl normálního muže. Mellon se svým břemenem vyrazil k vodě, ale snědý adept na robota zamířil svůj smrtící pohled. Neviditelný nůž znovu prořízl vzduch a vše, čeho se dotkl. Mellonovi odpadla levá noha, odříznutá právě nad kolenem. Ze stehna čouhal kus kovu jako černá kost a z rány jako krev vytryskl olej. Robot upadl, ale vrhl rybu kupředu. Stile stěžka dopadl, odrazil se a začal klouzat. Bezmocně se přitom převaloval. Do jeho rybího oka na okamžik padlo panoráma Xanadu, většina občanů stojící v úžasu, nepřátelé, kterých se začínala zmocňovat škodolibá radost, dva adepti, kteří se k němu zase obraceli a Merle vrhající se zezadu na snědého adepta. Možná ho jednou zradila, je. Co teď si to rozhodně odčinila. To adepta okrade o pár životně důležitých okamžiků, ale zelený ho může pořád ještě zasáhnout, když bude chtít. Stile usoudil, že proměna v rybu byl možná kompromis, skoro stejný, jako když ho Merle poslala do dolů. Ale také to mohlo být první zaklínadlo, které v tísni přišlo zelenému na mysl a které by si jinak nebyl vybral. Nemělo smysl čekat na další. Setrvačnost ho celou cestu k vodě pohánět nestačila. Kusy mračen už tu nebyly, travnatý povrch začal být suchý a Stile se dokutálel a nepohodlně se zatavil. Mrskal ocasem, ale na tomhle podkladu postupoval stěžka a pomalu. A co bude dělat, když se mu tam podaří doplácat? Nemohl by se proměnit zpátky do původní podoby, protože nemohl mluvit ani zpívat. A už vůbec nemohl hrát na harmoniku. Merle snědého pořád zaměstnávala, skoro stejně, jako to dělala se Stilem. V téhle chvíli nemohl svůj smrtící pohled soustředit na nic. Hladina řeky Alf bublala a syčela unikající párou, kdekoliv dopadl paprsek jeho smrtícího oka a z paláce odpadl pořádný kus, který odřízl. Stile sám byl v pořádku, ale zelený adept prováděl další posunek. Očividně znehybnil roboty, kteří se mu pokoušeli pomoci. Všichni přimrzli na místě. Teď byla zase řada na Stilovi a on věděl, že se nedostane pryč včas. V tom ze spola otevřené oblohy něco slétlo. Vrátila se snad harpie. Ne, byl to netopír. Upír. Nalétl na zeleného adepta a překazil mu zaklínání. Jeho přátelé z fáze mu přicházeli na pomoc. Stile se dusil. Probíhalo to pomaleji, než tomu je u lidí, ryby měly jiné životní pochody. Ale bylo to stejně nepříjemné. Z posledních sil se odrazil a sklouzl zbytek cesty k vodě. Nakonec do ní se šplouchnutím zajel. Byla tak chladivá a mokrá. Plaval a tekutina procházela jeho otevřenou tlamou a ven skrz žábry a zase mohl dýchat. Jaká slast! Vykoukl jedním okem z vody, právě aby zahlédl, jak netopír padá k zemi. Zjevně ho tu našel jen jeden. Upíři museli pátrat v širokém vějíři, když ani nevěděli, co mají mít za úkol. Pokud první spustil poplach, vyrojí se jich tu víc, ale všichni budou proti dvěma adeptům bez zbraní. Stile se musel zachránit sám. Obrátil se a plaval rychle po proudu. Možná byl stejně vyřízený, ale pořád trochu doufal, že ho někdo najde, zachrání a vrátí mu podobu. Plaval řekou Alf, která, věrná svému literárnímu přeobrazu, plynula zdánlivě nekonečnými jeskyněmi do temného podzemního moře. Tady byla její voda nasávána do potrubí a čerpána zpátky k umělému prameni, fontáně uprostřed paláce. U násosky byl vír. Do tohohle se tedy nechat vcucnout nechtěl. Co má dělat teď? Přežil, pravda, ale všichni, kdo se mu na shromáždění občanů pokusili pomoci, byli nyní v zoufalých potížích a Stile jim nemohl nijak pomoci. Nemohl provádět žádná kouzla. Nemohl opustit vodu. Vše, co mohl, bylo plavat a doufat a vědět, že jeho protivníci brzy skoncují se všemi jeho přáteli a přijdou si sem pro něj. Pak začala voda opadávat. Ach, to ne. Vypouštěli řeku, odklonili její tok. Brzo tu bude ležet na suchu a lekne, o což tu nejspíše šlo. Možná se Xanadu mezi schůzemi stejně uzavíralo. Tentokrát to trochu urychlili, aby si měli jistotu. Stile plaval zoufale proti proudu a doufal, že najde nějakou postranní tůň, která nevyschne úplně. Žádná tu nebyla. Kamenné dno řeky bylo kvůli odvodňování dočista rovné. Ale v jedné jeskyni byla malá, příjemná pláž, kde možná Kublaj Chán rád odpočíval se svými manželkami. Stile si v písku vytlačil jámu a hlavou okolo rozmístil malé kameny. Možná, že si tu dokáže nachytat trochu vody. Nefungovalo to. Voda pískem protekla, takže zase lapal po dechu. A kdyby se jeho miniaturní rybníček udržel, tak malou zásobu kyslíku by rychle vyčerpal. Musel se zase mrskat a plahočit doprostřed kanálu, kterým stále protékala stružka. Odevzdaně nechal, aby ho voda unášela dolů k výtoku. Jen tak se mohl zuby nehty udržet při životě o trochu déle. Něco přicházelo po proudu kanálu, cítil, jak v mělké vodě šplouchá. Byl to vlk. Vlkodlak, další ze Stilových přátel. Větřil při hladině a něco hledal. Možná měl hlad. Stile musel riskovat. S cáknutím proti vlkovi vyskočil, aby mu ukázal, že tu je. Pokud ho zvíře nepozná, bude to konec. V téhle chvíli byl stejně velký jako vlk, ale nebyl zrovna v nejlepším postavení pro obranu. Vlk zavětřil a přešel do lidské podoby. Poznávám tě, adepte, řekl. Tvůj pach tě prozrazuje ve všech podobách. Ale já pro tebe nemám vodu a nemohu tě nikam odnésti. Jsem jen jeden z rojnice pátračů, hledáme tebe a nepřítele, se kterým se máme utkat. Vyčkej ve vodě, která ti tu zbývá. Já přivedu pomoc. Stile sebou divoce zazmítal. Snažil se tím vyjádřit určité sdělení. Ach, rozumím, řekl vlkodlak. Nepřátelští adepti nebudou sledovat ke smečce, vytuší-li, že jsem tě nalezl. Ale já namísto toho půjdu za čarodějkou, která ti jistě dokáže pomoci na dálku, jakmile ji o tobě spravím. Jen vydrž ještě 10 minut, pak se vše v dobré obrátí. Přeměnil se zase do vlčí podoby a rychle vyrazil proti proudu. Čarodějka. To musela být jiná adeptka a ne hnědá, jejíž magie se dala použít jen na oživování golemů. A to nepochybně znamená potíže. Přesvědčila snad bílá zvířata, že stojí na jejich straně. Věda mu, jestli ho důvěřivě odevzdají do jejich rukou, ale stejně neměl na vybranou. Vydal se po proudu do temného jezera a tísnil se v ochabujícím proudu, zatímco poslední zbytky vody protékaly otvorem ve dně. Možná mu ta kouzelnice, ať to byl kdokoliv, opravdu chtěla pomoci, když jí bylo jasné, že pokud to neudělá, lekne. Adepti ho hledat nemuseli, zbývalo jim jednoduše čekat, až ho vyřídí opadávající voda. Pokud nechtěli mít naprostou jistotu, ale zelený a snědý přece věděli, že je připoutaný k řece. Mohli ho najít velice snadno, stačilo, aby šli podél kanálu. Takže ta čarodějka musí stát na druhé straně. Kapitola 12. Překrývání. Z ničeho nic se ocitl v obrovské kouli na akvarijní rybky a dívala se na něj Schén. Obklopovali ji vlci a netopíři. Jsi to ty, Stile? Zeptala se. Chvilku počkej, hned tě přeměním zpátky. Otevřela knihu a pomalu v ní listovala. Stile se zatím pokoušel obrátit, ale moc mu to nešlo. Ne, že by koule byla malá, to spíš on byl moc velký. Tohle akvárium očividně nebylo určeno pro 30-kilové ryby. A tady to je, řekla. Upřeně se na něj zadívala, zvedla 2 prsty levé ruky, zamrkala, řekla umf a dupla pravou nohou. Najednou byl ze Stila zase člověk. Za ním stálo akvárium, neporušené. Byl oblečený jako občan a měl s sebou i svou harmoniku. Stál uvnitř malého domu ze silového pole, styčeného na lesní mítině. Zvenku ho střežili mohutné neotesané obří postavy, jako by nestačili vlkodlaci a upíři uvnitř. U stropu se mihotalo jakési kouzlo, pravděpodobně mělo za úkol odrazovat všechnu nepřátelskou magii. Automatické laserové zařízení pomalu pohybovalo svými čočkami sem a tam a pátralo po nežádoucích vetřelcích. Magie a věda splývaly v jedno. To si udělala ty. Zeptal se Schén. Ty jsi mě přeměnila zpátky. Vidím, že si asi nedával moc dobrý pozor. Copak si mě neviděl s kouzelnou knihou? Řekla. Poklepala na její vazbu. Ale ty přece nejsi živá. Jak to, že čaruješ? Stroje prostě dokonale dodržují instrukce. Ta kniha, to je tak dobrá. Schén mu ji podala. Ještě lepší. Já jsem jenom začátečnice. Neměla jsem moc času si ji prostudovat, než tě začarovali. Je to skvělý návod. S ní se staneš nejmocnější bytostí tisíciletí. Stile si prohlížel kouzelnou knihu a přemýšlel. Vzpomněl si, co si myslelo orákulum o lidských schopnostech a o skorumpovatelnosti. V byl opravdu tak nepodplatitelný, jak si o něm mysleli ostatní. Aby získal tuhle knihu, musel se podvolit Merle. Člověk se velice snadno nechá přesvědčit rozumnými důvody. Co když ji začne používat, ze začátku samozřejmě jen pro ty nejlepší účely a pak si na to příliš zvykne. Kouzlení s ní bylo tak snadné, že ho i robot, dokázal zvládnout mrknutím oka a měla takovou moc, že dokázala bezpečně odvrátit veškerou adeptskou magii. Tahle kniha opravdu znamenala sílu, jakou si nikdo předtím ani nedokázal představit. Podal knihu zpátky Schén. Nechci ji. Používej ji s rozvahou. Já už mám dost velkou moc. A co troll trůl, to zvládneš. S tou knihou určitě, ale nemůžu se dostat přes oponu k paláci orákula. Už si za ní. Vykulila oči. Stále ho udivovala detailnost jejich humanoidních reakcí. Tak je to. Ale dříve to nešlo. Opona se nepohybuje, jen se rozšiřuje. Rozdělila se na dvě poloviny a uprostřed se stále zvětšuje oblast překrývání hranic mezi oběma rámci. My se nacházíme uprostřed, v oblasti juxtapozice vědy a magie. Ty možná nedokážeš překročit oponu najednou, ale po částech určitě. Já přesunu fázi stejným způsobem. To vysvětluje divné věci, které jsem viděla, řekla. Jaké věci? Co mohlo být divného v oblasti, kde se spojil laser s kouzly? Když jsem hledala místo, kde se usadíme, zahlédla jsem dva muže, občana a nějakého adepta. Černý adept, podle tvého popisu, celý zlinek. Občan měl také linii, finanční linii, bez které by nemohl být. Došli k sobě, jaksi neochotně, jako by je něco táhlo proti jejich vůli a najednou se spojili. Na místě, kde předtím stáli dva lidé, byl jen jeden. Muselo to být tak, že se ve společné oblasti spojili dvě já ze dvou rámců. Asi ano, souhlasil Stile. Trochu ho to ohromilo. Překrývání je mnohem doslovnější, než jsem si myslel. Rozdělení lidé se tak, alespoň na čas, stávají celými. Určitě se zase oddělí, až to udělají rámce. Docela by mě zajímalo, jak si ti dva černí spolu rozumí. Schén se usmála. Musí tu být spousta zmatených lidí. Nejen dvě těla v jednom, ale také dvě půlky duší. Pak se zarazila. Vzpomněla si, že ona žádnou duši nemá.